A dodatkowo spłacimy za ciebie nawet 3 raty. A ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 listopada, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Rosja nie może narzucić Ukrainie i Europie swoich warunków. To reakcja premiera Donalda Tuska na amerykański plan pokojowy. Trwa przywracanie dostaw prądu na Podkarpaciu. Z powodu ataku zimy służby mają pełne ręce pracy. Setki notariuszy w całym kraju udzielają bezpłatnych porad w kwestii testamentów, spadków i darowizn. Rosja nie może narzucić Ukrainie i Europie swoich warunków, napisał po rozmowie telefonicznej z Wołodymyrem Zełenskim premier Donald Tusk. Przywódcy rozmawiali o amerykańskiej propozycji pokojowej. Wymaga ona wspólnej pracy, dodał szef polskiego rządu. Ważne jest dla nas, aby wszyscy partnerzy, którzy wspierają nas od samego początku tej wojny, byli w pełni poinformowani o sytuacji, podsumował rozmowę prezydent Ukrainy. 28-punktowy plan pokojowy zakłada m.in., że Ukraina nie wejdzie do NATO, ograniczy liczebność swojej armii i zgodzi się na oddanie Rosji terytorium o powierzchni równej Luksemburgowi. W najbliższych dniach w Szwajcarii dojdzie do rozmów między Ukrainą a USA na temat możliwego porozumienia pokojowego w wojnie z Rosją. Lewica nie przyłoży ręki do zmiany konstytucji, zapowiedział jej lider i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Polityk w Krakowie podkreślił, że jego formacja będzie stała na straży obecnych przepisów ustawy zasadniczej. Do zmiany tej konstytucji w ostatecznym rozrachunku będą potrzebne głosy PiSu. Nie będzie lewica z PiSem zmieniała konstytucji. Nie tworzy się nowych zasad z ludźmi, którzy tych zasad w żaden sposób nie przestrzegają. Zdaniem marszałka Sejmu konstytucja nie jest zła, a problemem są ci, którzy ją łamią. Stop dla S7, nie dla S7 przez Kraków. Takie hasła skandowali blokujący fragment drogi w miejscowości Gaj. Dla nich zaproponowane warianty budowy nowej zakopianki są nieakceptowalne. Każdy z tych wariantów to jest wyburzenie kilkuset domów. I to nawet w zasadzie sama generalna nie wie ilu, bo mamy bardzo sprzeczne informacje i następnie mamy potężne strefy oddziaływania, co najmniej pół kilometra, kilometr z każdej strony takiej drogi. Proceduje się drogę na tak trudnym geologicznie terenie, na tak mocno zurbanizowanym. Zdaniem drogowców budowa nowej zakopianki jest konieczna. Trwa przywracanie dostaw energii elektrycznej na Podkarpaciu po intensywnych opadach śniegu. Mimo to nadal 75 tysięcy odbiorców na południu regionu nie ma prądu. Udało się na szczęście odblokować ruch na autostradzie A4. W tej chwili nie ma żadnych utrudnień. Od umów małżeńskich po zachowek, m.in. w takich sprawach ponad 600 notariuszy w całym kraju udziela dziś bezpłatnych porad. Dorota Pronowicz-Prońska, notariusz w Warszawie. Głównie przychodzą ze sprawami, które dotyczą najbardziej witalnych życiowych kwestii, czyli kwestii spadkowych, kwestii rozliczeń z rodziną i nabywania mieszkania, nawet pierwszego mieszkania dla syna. Jesteśmy bardzo zadowoleni, pani bardzo kompetentna i bardzo szczegółowo i bardzo ładnie nam to wytłumaczyła. Tak, profesjonalnie, rzeczowo i naprawdę tak po ludzku. Tutaj na właściwe tory pani notariusz mnie skierowała, także wszystko będzie w porządku, mam nadzieję. Anna Szmigiera-Wyrzykowska, członek Rady Izby Notarialnej w Warszawie. Hasło tegorocznej edycji to jak uniknąć kłopotów. Także warto wcześniej pomyśleć o testamentach, o spadku, kwestie darowizny. Podczas ubiegłorocznego dnia otwartego notariatu eksperci udzielili ponad 3000 porad. Jeszcze przez 2 tygodnie każdy może zostać świętym Mikołajem. Trwa akcja List do Mikołaja z DPS-u. Prezenty trafią do niemal 2000 podopiecznych łódzkich domów pomocy społecznej. Wymarzone prezenty niekoniecznie muszą być materialne. Wyciskają z listy, w których są prośby o kontakt z bliskimi, o to, że są samotni, o to, że proszą, żeby po prostu przyjechać. Bardzo nas wzruszają listy, w których pensjonariusze proszą o coś dla kogoś, na przykład dla pani z sąsiedniego pokoju. Mówił prezes Fundacji Witold Michalak. Listy z marzeniami podopiecznych wraz z miejscami zbiórek dostępne są na facebookowym profilu akcji. Finał odbędzie się 4 grudnia. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra, umiarkowana jedynie we Włocławku, Głubczycach i Radomsku. Aktualnie 1/3 prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

To Chris Cornell, You Know My Name, pieśń bondowska z filmu Casino Royale. Ten aktor, który dzisiaj obchodzi urodziny, a wtedy podziwialiśmy go w roli przeciwnika Bonda, to oczywiście Mads Mikkelsen. W tym tygodniu nominowany do Europejskiej Nagrody Filmowej za rolę w filmie Ostatni Wiking. O tej roli opowiadał w audycji Wszystko Wszędzie Teraz przed kilkoma tygodniami. To znaczy w październiku, w okolicach 17 października, kiedy film Ostatni Wiking wchodził na polskie ekrany. Będziemy jeszcze wracać do tych okolicznościowych, urodzinowych i nie tylko utworów muzycznych, bo sporo dzisiaj solenizantów, ale ja też śledzę bardzo wnikliwie pojawiające się nowe zwiastuny. To są zazwyczaj te filmy, które już w nowym roku dostaniemy, ale szczęśliwie w pierwszej połowie roku. Bardzo mocno czekam na nowy film Chloe Zhao, nagrodzonej Oscarem za film Nomadland. Ten film nosi tytuł Hamlet. Powstał jako ekranizacja podobno niebywale wzruszającej powieści. Mówię podobno, bo ta książka nie ukazała się jeszcze po polsku. Nie miałam okazji także po nią sięgnąć w oryginale. A w rolach głównych w tym filmie Jesse Buckley i Paul Mescal jako William Shakespeare i Anne Hathaway. Płaczą na tym filmie widzowie od czasu premiery na festiwalu w Toronto. W tym tygodniu pokazywany był w Toruniu na festiwalu Kamarimichi też. Śledziłam doniesienia, tak, chusteczki są potrzebne, więc jestem bardzo ciekawa, co będzie dalej. Tam w filmie Hamlet wykorzystana jest i starsza, i nowsza muzyka Maxa Richtera. W tym tygodniu dostaliśmy także pierwszy pełny zwiastun filmu Igrzyska Śmierci, Wschód Słońca w Dniu Dożynek. No to jest oczywiście efekt kultury prequelu i sequelu, choć jestem w sumie nawet ciekawa rozwinięcia tej historii rozpoczętej trylogią Igrzyska Śmierci, a właściwie w formie filmowej to były tetralogie. Zakończyły się też w tym tygodniu zdjęcia do nowej ekranizacji rozważnej i romantycznej tej z Daisy Edgar Jones w jednej z głównych ról. Pojawił się pierwszy zwiastun nowego filmu Bradleya Coopera. Is This Thing On? Nie ma chyba jeszcze polskiego tytułu, ale rzecz dotyczy mężczyzny na rozdrożu życiowym, który w ramach takiej autoterapii sięga po mikrofon i staje na scenie i zaczyna się zajmować stand-upem. No i wreszcie pojawił się pełny zwiastun nowego filmu Ryana Johnsona z serii Na Noże, czyli Żywy i Martwy, a ta premiera jeszcze w tym roku to będzie 12 grudnia. Daniel Craig, czyli kiedyś Bond w roli głównej. No i obok niego znakomita obsada, jak zawsze w tych filmach Ryana Johnsona. Pojawił się także znakomity zwiastun filmu Wielki Marty, film Josha Savdi z Timothée Chalametem. Premiera 30 stycznia. Timothée Chalamet gra tutaj człowieka, który chce zostać mistrzem tenisa stołowego i do tej roli Timothée przygotowywał się przez kilka lat. Ciekawe, czy pójdzie mu tak dobrze jak z gitarą. I'm out here 1,000 miles from my home. I'm walking the road of the men who've gone down. I'm seeing a new world of a people and things. You're paupers and peasants and princes and kings. Hey, hey, what do you got? Three, I wrote you a song about a funny old world to commit along. Seems sick and it's hungry, it's a tired, it's torn. It looks like it's dying and it's a hardly been born. Hey, hey, what do you got? Three, but I know that you know all the things I'm saying in a minute times more. I'm singing you this song, but I can't sing enough, 'cause there's not many men that done things that you've done. Here's to Cisco and the Sunny and Lead-Bellied too, and all those good people that travel with you. Here's to the hearts and the hands of the men Hey, come. With the dust in her gun, with the wind. Timothée Chalamet wkrótce w filmie Wielki Marty, który w oryginale nosi tytuł Marty Supreme i opowiada historię opartą na faktach, historię człowieka, który chciał zostać arcymistrzem tenisa stołowego. Ten film wyreżyserował Josh Safdie. No a Timothée Chalamet tutaj wokalnie, oczywiście z filmu kompletnie nieznany, i to jest jedna z moich ulubionych wersji utworów Dylana z tego filmu, bo wydaje mi się jedną z najszczerszych, Song for Woody. I jeszcze jedna urodzinowa kartka z kalendarza przed nami. Scarlett Johansson dziś obchodzi urodziny. Nie trzeba jej przedstawiać jakoś szczególnie, prawda? To jedna z tych aktorek, które zaczynały jeszcze w dzieciństwie i no taka kariera, która szczęśliwie toczy się znakomicie i bez większych osobistych perturbacji, co, jak wiemy doskonale, z licznych przykładów nie zawsze jest udziałem tych, którzy w Hollywood startowali w dzieciństwie. Ja przypomnę piosenkę z filmu, w którym Scarlett Johansson zagrała tylko głosem. Ten film wyreżyserował i napisał Spike Jonze. W roli głównej obok Scarlett, ale także na ekranie się pojawiał, występował Joaquin Phoenix, a muzykę do tego filmu skomponowała między innymi Karen O. I'm lying on the moon, my dear, I'll be there soon. It's a quiet starry place, times we're swallowed up in space, we're here a million miles away. There's things I wish I knew. There's no thing I'd keep from you. It's a dark and shiny thank you. Karyno też dziś obchodzi urodziny, więc nie mogłam sobie i Państwu odmówić spotkania z dwoma jej filmowymi muzycznymi wcieleniami. The Moon Song to z filmu Ona, nominowana do Oscara piosenka, którą wykonywała z Ezrą Koenigiem z Vampire Weekend. No ale ze Spike'em Jonesem, który wyreżyserował film Ona, Karen O pracowała także przy filmie Gdzie mieszkają dzikie stwory i tam napisała całą ścieżkę dźwiękową, bo przy filmie Ona to była tylko piosenka, The Moon Song, a muzykę do tego filmu napisali Owen Pallett i Arcade Fire. A to drugie, mocniejsze wcielenie Karen pochodziło z filmu Davida Finchera Dziewczyna z tatuażem. W towarzystwie Trenta Reznora i Atticusa Rossa dali tutaj trochę inną wersję Immigrant Song i ta piosenka pojawiała się na napisach początkowych tego filmu. Wrócimy jeszcze do kalendarza, a teraz z Anią Lalką chcemy przypomnieć o tym, że warto odkrywać także dzięki festiwalowi Pięć Smaków Kino Azjatyckie. Pięć Smaków po raz kolejny otworzył okno na kino z Azji, ukazując jego różnorodność tematów, kultur i perspektyw. W tym roku widać wyraźnie, jak współczesne metropolie i codzienność młodych ludzi w regionie stają się bohaterami filmowych opowieści. Przyjrzę się dwóm produkcjom, które wnikliwie ukazują te zjawiska. Pierwsza z nich zabiera nas do serca Dhaki, stolicy Bangladeszu, jednej z najbardziej zaludnionych i kontrastowych metropolii świata. Mój film opowiada o kruchości współczesnego życia w Dhace. Ludzie żyją tam w ciągłej niepewności, zarówno ekonomicznej, jak i społecznej. Mówi Magda Hassan, reżyser filmu Miasto z piasku. Chciałem, by miasto stało się bohaterem filmu. W Dhace żyje 20 milionów ludzi. Jest bardzo gęsto zaludniona i mieszka tam bardzo różnorodna społeczność. Na co dzień nie widzimy tej złożoności. Patrzymy na Dhakę czy Bangladesz przez pryzmat stereotypów, ale dzieje się tam znacznie więcej. Dla mnie Dhaka jest pełna sprzeczności. Kocham to miasto, choć przez nie cierpię. Codzienność zmusza mnie do nieustannej improwizacji. Film portretuje wielokulturową Dhakę i napięcia związane z jej tożsamością w wyrazistej wizualnie formie. W portrecie wielkiego miasta od razu zwracamy uwagę również na dźwięk. W filmie nie ma dużo dialogów, bo zależało mi na opowiedzeniu historii poprzez obraz i efekty dźwiękowe. Pewne rzeczy można wyrazić bez słów. Z Magdę rozmawiałam między filmami, tuż pod Pałacem Kultury. W tle słychać ulicę i co jakiś czas przejeżdża karetka. To jednak nic w porównaniu z metropolią. W Warszawie słyszymy hałas, ale tylko czasami. W Dhace jest nieustanny. Dla mnie to brzmi tak, jakby miasto płakało z bólu. W mieście z piasku piasek jest nie tylko tłem. Piasek to bardzo prosty materiał, ale według mnie właśnie te zwykłe rzeczy są symboliczne. Dhaka rozrasta się dzięki piaskowi. Na piasku można budować, ale jest on jednocześnie kruchy, niepewny. Dlatego stanowi symbol życia mieszkańców miasta. Z Dhaki przenosimy się do Korei Południowej, gdzie w sekcji K-Youth poznajemy młodych ludzi, których życie podporządkowane jest wielkiej ambicji i wymaganiom rynku K-popu. Reżyserka Nam Kung-san portretuje to w filmie Czas się ogarnąć. Bardzo interesuje mnie życie młodych ludzi w Korei. Są podobni do osób, które szkolą się na idoli K-popu i ciężko pracują od najmłodszych lat. Pomyślałam, że mój film pokaże coś o warunkach pracy. Przeprowadziłam wiele wywiadów z młodymi ludźmi, którzy pracowali jako idole K-popu lub byli szkoleni, by nimi zostać. Idol to inaczej gwiazda K-popu. Kultura tego gatunku obejmuje nie tylko muzykę, lecz także wizerunek, taniec i bliski kontakt z fanami. Wymaga to ogromnego wysiłku. Coraz częściej mówi się o tym, że branża jest naznaczona przemocą i presją, której doświadczają artyści. Chcieli po prostu być wokalistami, gwiazdami, ale rodzaj pracy, który wykonywali i rodzaj zawieranych kontraktów w pewien sposób przypomina handel ludźmi. Po rozmowach z tymi osobami pomyślałam, że film nie powinien ich dodatkowo traumatyzować. Jeśli umieściłabym w filmie zbyt mocne elementy, mogłoby to im zaszkodzić podczas oglądania, więc starałam się tego nie pokazywać. too many strong elements in the film, I thought it could hurt them again watching, so I tried not to put that in. Chociaż dziewczyny w K-popie mają trudniej, chłopcy także mierzą się z przemocą seksualną i presją spełniania ról zwykle przypisywanych kobietom. In a sexual way or the way that women are usually expected to behave. I wasn't really. Przed tym filmem nie byłam słuchaczką K-popu. Po jego nakręceniu zaczęłam bardziej doceniać artystów. Got to appreciate the artists more. Główni bohaterowie filmu Czas się ogarnąć to byli idole K-popu, którzy po przejściach w branży postanawiają wybrać się na wakacje. Nawet na nich nie potrafią zaznać spokoju. Choć film osadzony jest w świecie K-popu, w rzeczywistości portretuje szerszą kondycję współczesnej młodej Korei. Myślę, że Sumin, główna bohaterka, czuje się pewniej, gdy za dużo pracuje. W dzisiejszych czasach, gdy na koreańskim rynku pracy jest trudniej, wszyscy starają się jak mogą. Trzeba być niezwykle ambitnym i perfekcyjnym we wszystkim, bo to ogromna rywalizacja. Nie wolno pokazywać słabości. In everything, because it's like a really big competition. There's this tide that you don't show weakness, and I think that's also a part of K-pop. To też część kultury K-popu. Perfekcja, siła, brak ludzkich słabości. To kultura pracy, w której sprzedajemy siebie jak produkt. Każe nam się być silnymi, ale prawdziwą siłą jest pokazywanie sobie wrażliwości. Po drugiej stronie zawsze jest człowiek. To show each other our vulnerability, I guess. We just forget that there's a person behind. Dalekie kultury Azji przybliża festiwal Pięć Smaków. Główna stacjonarna edycja festiwalu w Warszawie dobiegła końca, a kilka jej powtórek odbyło się już w innych miastach. Obecnie trwają pokazy w Poznaniu i Wrocławiu, a na koniec listopada zaplanowana jest edycja w Gdańsku. Wiele filmów można oglądać online do 30 listopada. Łącznie z Miastem Piasku Magdy Hasana oraz Czas się ogarnąć Nam Kung San. Pięć smaków online jeszcze do 30 listopada. Kolejny utwór w naszym spotkaniu to znowu kartka z kalendarza urodzinowa. Dzisiaj urodziny obchodzi także znakomita reżyserka, ale wcześniej przede wszystkim autorka komiksów Marżan Satrapi, a ten utwór pojawiał się i w komiksie Persepolis, i w filmie Persepolis, który powstał na jego podstawie. To była scena na zajęciach z aerobiku Eye of a Tiger, Survivor z filmu i z komiksu także. Persepolis, Marżan Satrapi dzisiejszej solenizantki. A teraz na moment wracamy do Gdyni na zakończony w poniedziałek drugi festiwal Arcymistrzowie Kina, który poświęcony był w tym roku twórczości Marka Koterskiego. Mnóstwo gości, między innymi trzech aktorów, którzy wcielali się w kluczową dla kina Koterskiego postać. Adasia, Rzadziej, Michała Miałczyńskiego. W Gdyni spotkał się z nimi Marcin Mindykowski. Podobno sam Marek Koterski, ale też jego aktorzy często słyszą pytanie, skąd pan tyle o mnie wie, czy też skąd pan tyle o nas wie. Czy w tym kontekście hasło tego przeglądu, czyli wszyscy jesteśmy Miałczyńskimi, jest trafne? Marek troszkę tak jak Gombrowicz nas gdzieś rozłożył na czynniki pierwsze. Adam Woronowicz. No tylko on wykonał taki ruch jakby w stronę siebie, to znaczy on o sobie opowiadał bardzo dużo, głównie o sobie, ale paradoksalnie złożył się na to obraz, no właśnie nas. Mówiąc o sobie, opowiadał o nas. Ja tak się zastanawiam, co zostanie z tej epoki, ale jakoś dziwnie jestem spokojny o filmy Marka Koterskiego. Mam wrażenie, że one mogą być tym zapisem naszej epoki, nas właśnie. Niewielu jest takich twórców, którym udaje się uchwycić tą rzeczywistość nas tu i teraz. Skupić w takiej soczewce. I nawet jeżeli to jest osobne kino, to staje się kinem nas wszystkich, to znaczy opisem nas wszystkich. I tak samo jest z Markiem. Marek zaczął od siebie i w sumie on nie miał takiego celu, żeby opisywać, robić historię jakby o Polakach. No nie, robił te filmy o sobie. To są zmagania jego, schowanego pod postacią Adama Miałczyńskiego, ale to są zmagania jego z kobietami, z matką, z marzeniami, z alkoholem, z synem, z przeszłością, z teraźniejszością, z piciem, niepiciem, z byciem, z nerwicą, ze wszystkim. Nie wiem, czy jest taki drugi twórca w Polsce, który byłby tak wierny sobie i tak bardzo o sobie opowiadał, tak bardzo przyznając się przed wszystkimi, przed całym światem i mówiąc o sobie, a my się w tym przejrzeliśmy. Marek Koterski po prostu najwyraźniej tego potrzebował. Robert Więckiewicz. On sam mówi, to była jego lekcja życia tak naprawdę i to była jego droga do tego, żeby się nauczyć tego życia, prawda? Na różnych etapach. A jednocześnie poprzez taki rodzaj skupienia się na swoich lękach, w jakiś sposób trafił w te lęki w nas. Człowieka, który gdzieś jeszcze przed transformacją, później w trakcie transformacji, po transformacji, ale gdzieś trafił w te nasze lęki na tym takim poziomie, myślę, najgłębszym, takim egzystencjalnym, ale też takim codziennym, prawda, pewnego takiego spauperyzowania, może nie zaniku etosu inteligenckiego, ale na pewno takiego spauperyzowania tego etosu, obniżenia jego rangi i jednocześnie znalazł na to formę. Bardzo specyficzną, bardzo osobną, bardzo charakterystyczną. Ten charakter pisma się krystalizował oczywiście i swoją pełnię chyba osiągnął właśnie w Dniu Świra, wydaje się. Natomiast gdzieś od samych pierwszych jego filmów, Domu Wariatów i Życia Wewnętrznego, już ten charakter pisma poznawaliśmy. Ta forma też tutaj pomogła, dlatego że my się dzisiaj śmiejemy bardzo mocno na tych filmach, prawda? One wcale, jak zresztą mówi jeden z tytułów jego filmu, to nie jest nic takiego śmiesznego. To, o czym on opowiada, bo on opowiada o jakiejś klęsce jednak człowieka wobec tej rzeczywistości, w której funkcjonuje. Ale jest to jednocześnie nieprawdopodobnie śmieszne, więc być może stąd też ten sukces się bierze, że tam jest dwa w jednym po prostu. To jest pewnego rodzaju ewenement, żeby tak osobiste kino miało tak masowy odbiór. Wojciech Wysocki. Na hasło Miałczyńscy wszyscy wiedzą, o czym mówimy, prawda? I to jest wielka zasługa Marka, że stworzył bohatera, fikcyjnego niby bohatera, ale który jest też samym Markiem, a jednocześnie ma twarz, nie wiem, 4-5 aktorów. Chociaż każdy ma taki rys, no powiedziałbym tragiczny jednak. Właściwie nie ma chyba takiego, no w polskiej kinematografii nie ma takiego bohatera. To jest chyba jedyny, który przechodzi z filmu na film. Przecież Marek kręci jeden film, cały czas o sobie, tylko o innych sferach swojego życia. Przecież to jest opowieść o polskim inteligencie. Stłamszonym, bez poczucia własnej wartości. To jest o tym, że ambicje są olbrzymie, ale też świadomość swoich niedoskonałości, bo często Miałczyński sam o sobie mówi nie najlepiej. To nie jest tak, że tylko te traumy wylewa na najbliższych, ale też siebie rani. Tyle lat studiów tego i przychodzi po wypłatę, która jest policzkiem dla niego, prawda, że ledwo wiąże koniec z końcem, a ma być siłą przewodnią narodu. Jak to wszystko pogodzić? Też te wszystkie sceny przemówień w Dniu Świra, to darcie flagi, to jest głos w dyskusji o kondycji całego społeczeństwa polskiego, ale w szczególności inteligenta. No to jest jednak bardzo polski twórca. Chyba tym pierwszym skojarzeniem z Markiem Koterskim jest język. Język bardzo charakterystyczny, który ma swoją składnię z powtórzeniami, autokorektami, ale pełny cytatów, które mimo swojej nietypowości, oryginalności dziś już wiemy, że weszły do potocznego języka. Rzeczywiście Marek sam mówi o swoich tekstach jak o partyturach, dlatego że dla niego bardzo ważny jest rytm. Oczywiście treść przede wszystkim, ale również rytm, bo rytm nadaje emocje. W związku z tym to już przeszło do legendy, że tam nie wolno zmienić ani jednego słówka, nawet przecinka po prostu. Marek bardzo o to dba, jest rygorystyczny pod tym względem. Bardzo dużo czasu poświęca pisaniu swoich scenariuszy, więc nie widzi powodu, żeby ktoś po prostu sobie tak mógł arbitralnie coś tam wykreślać albo zmieniać. I to ma głęboki sens, bo te filmy dlatego są tak osobne, one są dlatego rozpoznawalne. Na początku to jest bardzo trudno złapać tę melodię, ale trzeba próbować i trzeba się nie poddawać. Później, kiedy już te melodie się złapie, ten specyficzny właśnie rytm, no to wtedy zaczynamy się tym bawić. Pewne sensy właśnie dopiero wtedy tak naprawdę się przed nami odkrywają. Przecież Marek też pisał często w swoich filmach jedną scenę 13 z głoskowcem. O skarpetkach. Z każdego twego prania wraca jedna z pary. Gdzie ty to robisz? Coś tam tego? Nie wiem. I to jest rytm. Jak się zmieni rytm, no to nie będzie tego 13 z głoskowca. Taki tekstik. Przecież ja dobrze chcę dla ciebie, pragnę. Albo tą sztywną kawałkiem, tę sztywną kawałkiem. No to takie jego zabawy słowne, które są takimi brylancikami dialogu. To jest niby forma, to nie jest realizm, ale wyraża prawdę. Wojciech Wysocki, Robert Więckiewicz, Adam Woronowicz w rozmowie z Marcinem Mindykowskim o swoich Miałczyńskich i o Marku Koterskim. A Trójka patronuje festiwalowi Arcymistrzowie Kina. Wszystko wszędzie teraz. Jak co sobotę od pewnego czasu dołączyła do mnie o tej porze w studiu Kinga Kurysia. Dzień dobry. Dzień dobry. Z nową rekomendacją. Co dzisiaj przyniosłaś? Korzystając z tego, że na jednym z serwisów streamingowych pojawił się niedawno serial, który na nowo adaptuje Niebezpieczne związki, pomyślałam, że zabiorę Państwa do XIX-wiecznego Paryża. Zaraz opowiem, dlaczego uważam pewien film z 2021 roku, który zdobył aż 7 Cezarów, za najlepszą adaptację francuskiej literatury. Zapraszam na Cekwane. Jeden z francuskich ekonomistów powiedział kiedyś, że kapitalizm się nie przeobraża, tylko zamienia innowacje w towar. Nie ma lepszego podsumowania adaptacji Straconych złudzeń Balzaka w reżyserii Xaviera Giannoliego. W czasach wiecznej teraźniejszości przypomina, że nie zawsze wszystko, co stałe, rozpruwa się w powietrzu. Że istnieje pewna struktura, zasada systemu, w którym żyjemy. On sam ma swoją historię, zerwania, ale paradoksalnie najważniejsza jest ciągłość. Balzac, a za nim Giannoli, pilnie śledzi moment, w którym dziennikarstwo i prasa zaczęły mieć we Francji gigantyczne znaczenie. Zmieniają się kostiumy, cykle, koniunktura, ale zasada pieniądza, zbratania dziennikarstwa z układami epoki, rewolucji, kontrrewolucji, z propagandą, awansów i deklasacji nie traci na znaczeniu. Si le livre est mouvant, tu dis qu'il est complaisant. S'il a un style classique, il est académique. S'il est drôle, il est superficiel. S'il est intelligent, il est prétentieux. Si le récit est bien construit, il est prévisible. Si l'auteur a du style, c'est pour cacher qu'il n'a rien à dire. Młody poeta Lucien, którego gra Benjamin Voisin, kroczy ścieżką awansu społecznego. Przeistacza się z prowincjonalnego poety, pracującego w rodzinnej drukarni, dziennikarza i krytyka. Towarzyszymy mu z kamerą aż do samego upadku. Obserwujemy układy, konwenanse, wdrapujemy się z nim na sam szczyt. Ale tylko po to, żeby wkrótce razem z nim spaść na samo dno i stracić wszystkie tytułowe złudzenia. Ale dokładnie po to, żeby odzyskać wolność i naprawdę zacząć żyć. En rentrant dans l'eau glacée, il ne savait pas s'il voulait se purifier. W rolę popularnego pisarza, pupila establishmentu, wcielił się sam Xavier Dolan. Naczelnym jednego z najpopularniejszych brukowców, Etienne'em Lousteau, jest Vincent Lacoste. Żadnej sztuczności, doskonała gra aktorska, reżyseria, montaż, scenografia i muzyka, wszystko się tutaj zgadza. Jak w dobrej XIX-wiecznej powieści. Po wyjściu z kina miałam takie wrażenie, że nikt tak dogłębnie od dawna nie opowiedział mi o tym, co mnie otacza. Ale wszystko dlatego, że Gianoli naprawdę wsłuchał się w Balzaka i na koniec, tak jak reżyser ze francuskim pisarzem, dedykuje ten film wszystkim tym, którzy muszą odnaleźć w sobie moc, żeby powstać po doznanym rozczarowaniu. Pięknie to powiedziałaś. Kinga Kurysia, to jest rzeczywiście fascynujące, jak Balzaka można na nowo, mimo że w kostiumie, czytać i czytać go współcześnie, a film Stracone złudzenia, o którym mówiła Kinga, jest dostępny na wielu platformach VOD, więc z pewnością nie będą mieli państwo problemu, żeby go znaleźć. Kinga, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A to jest utwór z zupełnie innej produkcji. Już kilka tygodni temu zakończyły się zdjęcia do trzeciego sezonu serialu 1670. Jestem przekonana, że razem ze wszystkimi kochanymi przez widzów bohaterami wróci także kompozytor muzyki do tego serialu Jerzy Rogiewicz. My dziękujemy za dziś. Kinga Kurysia, Michał Jakubik, Maciek Załęcki i Katarzyna Borowiecka. No i na koniec utwór, który Kinga zainspirowała w pewnym sensie w mojej głowie, bo on się pojawiał w jednym z filmów Xaviera Dolana, który z kolei na ekranie jako aktor pojawił się w Straconych złudzeniach. Dziękujemy państwu. Do usłyszenia. I'm going to a town that has already been burned. I'm going to a place that has already been disgraced. I'm gonna see some folks who have already been let down. I'm so tired of America.